が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。背が高くしろ、背が高くしろ、背が高くしろ。 ott ülök a vonaton, és ott ül előttem ez a nagyon-nagyon jó, nagyon jó nő. És a kezembe a PSP. És nyomom a Burnout Dominátort, és azt látom, hogy ez a csaj, ez néz engem. Tehát ilyen határozott fixáció. És nem tudtam, hogy miért. Aztán ő leszállt, és így felmerült bennem, hogy mi történhetett, hogy a kétségtelen alfahím mi voltam, nyűgözte le ezt a nagyon-nagyon csinos nőt, vagy nem, vagy a PSP. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg verseny alatt egyfolytában énekeltem azt az Avril Lavigne számot, ami alatta van, tehát ez a I could be your girlfriend, nem akarom nagyon utánozni. Ez volt. Egy pillanatra azt hittem, hogy a PSP és az én és a játék ereje ledöntött a lábáról egy ilyen nagyon jó csajt. De nem. Na, akkor kezdjük a felvételt. Sziasztok! Ja. Sziasztok! Ez itt a Gamer365 Podcast májusi epizódja, akik beszélünk. Liquid. Drag. HZX. Antaru. És Oldern. És Lovas. És Lovas és Lothar, akik a háttérben sört isznak. Megbújnak a háttérben. Nem akarják kivenni a részüket a munkából. A szokásos ki mivel játszott rovatunkat, azt lebonyolítsuk egyáltalán. Az Oldern volt megbízva azzal, hogy készítse elő a májusi podcastet, és fölírt 10 darab témát jó stahanovista módjára, hogy ezekről mindenképpen beszélnünk volt kéne. Volt is miből. És volt miből, ráadásul, ja. Akkor most hagyjuk ki. De nem hagyhatjuk ki. De mert nekem muszáj. A múltkor megbeszéltük, hogy ez mindenkinek frusztrációt okoz. De nekem nem, én imádom. Akkor mondjad. Akkor mondjad. Én imádom, én a... A GTA-ról akarsz beszélni. GTA, igen, arról akarok, igen. A GTA-ról akarok beszélni, illetve egy nagyon-nagyon jó, számomra nagy meglepetést okozó, pozitív meglepetést okozó játékkal játszottam. Elsőként ez pedig az Uncharted. Az Uncharted nagyon jó, szerintem messze a legjobb PlayStation 3 játék, ameddig a Metal Gear Solid 4 meg nem jelenik. Ha most lenne nálunk videókamera, ami előbb-utóbb lesz is. És van is. Meg van is, de most még nem... Még nincs összeszerelve. És nem akarjuk rákényszeríteni egyelőre a felkészületlen olvasókra a szörnyűséges ábrázatunkat, de mindenképpen meg fogjuk tenni, elkövetjük ezt a merényletet. Akkor most látnátok, hogy Antalú büszkén mutatja, mert az övé tőle kértem kölcsön. És remek volt. Minden ízében remek volt. A demo alapján úgy nem vártam tőle olyan nagyon sok mindent, hát persze tudtam, hogy ez valószínűleg minőségi cucc, és az a játék volt, hogy az a 10-11-12 óra, amennyi az Uncharted, az úgy telt el, hogy úgy folyamatosan ültem le mellé, és vártam, hogy a következő 10 percben mi történik. És szuper a zene, és jó a sztori, és nagyon jó a főhős, meg nagyon jó a csaj benne, és remek az animáció, és egy igazán élvezetes akciójáték. Úgyhogy remélem, hogy az, hogy végül csak elfogyott belőle 1 millió nagy nehezen, mert persze nem vette a pallírozatlan nép, az azt jelenti, hogy lesz ennek második része, mert várom szeretettel. Ámen, mondja Antaru. Így legyen. A másik az a GTA. GTA az más, mert a GTA-ba így belezugtam. Mi elmegyünk enni, és akkor mire visszajövünk, te betudod... Nem! Betudod ezt a triádát nem, fejezni az erről nem, a játékról. Nem lesz jó, ha én erről most így egymagamban lelkendezek. Tehát ez valamilyen kérdezfelelek szintjén kéne ezt. Vagy csináljunk erről is egy speciális kiadást, mint annó a Lost Odyssey-ről volt. De az a baj, hogy azok az emberek, akik így szintén megvannak csapva GTA által, hogy rondán fejezzem ki magam, azok ritkán vannak itt. Ez igaz. Mert ugye Warhawk, aki a bevállalta azt, hogy ezt így nagyon sokat játszik vele, nagyon rövid idő alatt, és megírja a tesztet, amilyen gyorsan csak lehet. Ő nagyon ritkán tud földrajzi távolságok miatt ilyen podcasteken itt lenni. A Lovas azt mondja, hogy vizsgái vannak, persze otthon ülés, Isten tudja mit művel. Szét van esve. De ő még nem játszott vele annyit, hogy ugye rettenetesen meg tudjuk beszélni. Lothar, aki ilyen megrögzött PC játékos, ő játszott bizarr módon, de ő meg nem akar nyilatkozni. Ő meg még jáva ahhoz, hogy a podcastekben részt vegyem. Tehát én most magamban nem nagyon szeretnék beszélni vele, de Antaru felajánlotta, hogy játssza az ördög szerepét a másik oldalon. Simán. Mert hogy fölmerült az, hogy ez nem is igaz, ez hogy sose ez volt jó az a játék, és sose volt jó, és szar volt. Akkor volt jó, amikor még 2D-s volt. De akkor még nem játszottam vele. Utána meg már nem játszottál vele? Utána játszottam vele, de hát... Mondd! Mit? Nem, nem, üss! Hát én nem szeretnék... Hát mi az, amiben tovább mutat az előző részeknél? Mindenben. Mindenben? Mindenben. Jó, hát a zenében azt tudom, azt hallottam, és az nagyon tetszett nekem is, a játék irányításában. Tehát azt elmondhatom azért, hogy próbálkoztam annak idén is játékkal, újra elővettem mostanában a Vice City-t, és hát egy élmény volt nézni, ahogy ugrál az a karakter. Sőt, ahogy az autókkal lehet közlekedni. Ezt most élmény ezen... volt, vagy nem, ilyen ez idézőjelben szarkazmus. Szarkazmussal, tehát botrányosan furcsa volt, olyan science fictionos volt. Ez így volt, tehát a GTA az mindig is a kompromisszumok játéka volt szerintem. Tehát adott egy akkoriban lehet sokak számára elképzelhetetlen szabadságfokot nyújtó játékteret, ami egy nagy, igazán nagy bejárható játék, kvázi szabadon, szinte töltés nélkül bejárható játéktér volt, és sokaknál ez már magába eladta a játékot. Hát ez... és éppen ezért sokan kiegyeztek azzal, hogy ennek a szabadságnak az az ára, hogy sok minden más az középszar. Igen, és ez így is volt. Ez így volt, tehát tényleg én is leültem vele, és az egy több mint 10 órás egyfolytában folyamatosan tartó játék volt, de a, hogy mondjam, a sztori. Tehát nem tudtam beleélni magam se a küldetésekbe, se abba, hogy egy ilyen gangster csávot játszom. Ez most szimpatikusabb a mostani karakter. Tudom, hogy egy kelet-európai srác, akinek a bőrébe leginkább bele tudjuk élni magunkat, de változott ez valamit, vagy megint menjek oda, lőjem le, menjek haza. Ez a maga az alapjátékmenet, tehát azért ez GTA. Hát, tehát az... itt elég sok Gamer 365-ön, más fórumokon is, külföldi fórumokon is elég sok fórum kommentet elolvastam. Valahol születtek a miért nem jó a GTA, meg mi nem tetszik a nekünk a GTA 4-ben topikok. És ott egy visszatérő kritika volt az, hogy ebben a játékban nem lehet más csinálni, csak autózni és lőni. Ez egyrészt nem így van, mert lehet benne sok minden mást is csinálni. Tehát Warhawk tesztjét tessék elolvasni, abban benne van sok minden. Lehet benne például bowlingozni, lehet biliárdozni, lehet dárcozni. Ezek az úgymond mini játékok, vagy mellék lehetőségek, ezek színvonalasan megvannak valósítva. Ahogy a Warhawk fogalmazott, azt hiszem, hogy ezt Wii-n valószínűleg kiadnák külön játékkollekciónak, ezt a három játékot. És ez most nem a Wii bántása, de hát így van. Tehát vagy akármelyik platformra ezeket lehet, hogy külön játékként meg lehetne jelentetni, ezek minőségien meg vannak csinálva. De ettől függetlenül ez GTA, tehát a Gran Turismo-ban sem lehet nagyon más csinálni, csak autózni. Ez egy szabadon engedős open world, csúnya angol szóval akciójáték. Ez erről szól, hogy autózol és lövöldözöl, illetve ennek a két dolgot kombinálod. Ez viszont ögen jól megvan valósítva. Illetve kiegészítették most egy multiplayer funkcióval. Ami szintén ögen jó. Meg kell hagyni, hogy az... Én nem vártam ennyit tőle. A multiplayertől azt vártam, hogy azt nagyon régóta követeli a GTA közösség, és én azt vártam, hogy na valamit majd gyorsan összecsapnak, hogy legyen benne multi is. Nem, ez egy kifejezetten robosztus, 15 játékmódot felsorakoztató, az egész városra ráenged, ranglistás, szintlépő, stb. Tehát kifejezetten jól megcsinált, és nem kell szégyenkeznie más mellett, más játékok hát mellett. Akkor valószínűleg az, hogy ilyen sokan megvették, az nem azt jelenti, hogy nagyon rossz, hanem hogy kifejezetten ajánlható mindenkinek. Nem, ez mindenkinek nem ajánlható, itt sokan ezeket a 10 pontokat szerintem összekeverik a tökéletes játékkal és a mindenkinek ajánlható játékkal. Mindenkinek ajánlható játék nincs. Szerintem nem tudunk olyat mondani, olyan játékot, ami azt mondom, hogy mindenkinek tetszeni fog, mert egész egyszerűen nincs ilyen játék. Ez sem fog mindenkinek tetszeni. Ez azoknak fog tetszeni, akik hát legalábbis valamilyen szinten nyitottak. Nyitott erre a játék stílusra, és ezt elfogadja, hogy ilyen, hogy igen, ebben bűnözni kell, igen, ebben úgymond gangster a főszereplő, még akkor is, ha Nico messze a legszerethetőbb, legkedvelhetőbb főhős a sorozat történetében. De azt hiszem, hogy az egésznek a nagysága és a néha egészen lenyűgöző, nem is tudom, hogy akció szekvenciái, vagy helyzetei, vagy jelenetei, amiben beleteszem, aminek a középpontjába kerülsz, teljesen váratlanul, azok számomra legalábbis eladják a játékot, és mint mondom, szerelem. Antor is kérdezte tőlünk még a belső fórumokon, hogy vajon szerintünk lesz olyan játék, ami 10 pontot fog kapni a hibái ellenére is. És talán pont a GTA volt az, ahol én is fölmentem a külföldi fórumokra, és láttam, hogy mi az, amit nem szeretsz a GTA-ban, a GTA 4-ben. És bementem, és ott több tucat oldalon keresztül sorolták a játékosok a bugokat, a hibákat. És erre volt egy IGN-es szerkesztő is, aki beírta a blogjába, hogy ő nem érti a 10 pontot. Ő azt gondolja, hogy ebben a játékban nincs meg a játéktechnika, az a játékmenet, az a belső rendszer, amire alapoz a játék, és amit tökéletesen kell megcsinálni, az, hogy a játék úgymond tökéletes értékelést kapjon, tehát 10 pontot. Tehát, hogy ha azt kéne, tehát egy eldöntendő kérdést szeretnék feltenni, hogy ezek a bugok ellenére is, ha meg kell adnod neki a tökéletest, attól függetlenül, hogy milyen hibái vannak, megadnád neki? Most igen vagy nem, mert a válasz igen. A válasz igen, és az, hogy bugok, hát vannak benne bugok, igen, mert több embernél fagy, meg mit tudom én. Nálam, tehát én nem látok benne különösebb rettenetes hibákat, amit nektek is talán már mondtam, hogy igen, a vezetős része, az árkád vezetési modell nem olyan jó, mint a Burnoutban. Az Unchartedban komplexebb a fedezékes harc. De azok lineáris játékok. Ez nem az. Azért ez nagy különbség. Nagy különbség az, hogy mész előre egy előre meghatározott, úgymond kiépített útvonalon, és a dolgokat csinálsz, mint hogy úgy dönthetsz, hogy föl helikopterez egy felhőkarcoló tetejére, rakétát lősz egy rendőrségi helikopterbe, fogod a helikopteredet, lemész, keresztbe állítasz egy kamiont, és tűzharcot kezdesz ott mindenkivel, és ez tényleg csak egy kiragadott példa. A küldetései ismételten igen, javarészt lőni kell és vezetni, de ezt pár esetben nem fogok spoilerezni. Van egy misszió, benne volt a trailerekben ez a bankrablós misszió, több trailerben is benne volt. Ennek a missziónak az a cím, hogy a Free Leaf Clover. Ez nekem most egyébként a Gamer365-on a fórum aláírásom, nem véletlenül. Én azután a misszió után, amikor leálltam a ház elé, ahol véget ért a misszió, egy romálőtt két kerekére lapos autóval a fülemből csorgott ki az adrenalin. Tehát az valami elképesztő. Az valami egészen elképesztő, ez a küldetés, és még vannak benne ilyenek. Úgyhogy mondom, a magam részéről ezért, és szerintem sokan vannak így vele, és sokan vannak úgy vele, ahogy itt több blogposztban is lehetett olvasni, hogy hát jó, minden szép, rendben, de hát lövöldözni, ilyesmi, ez engem nem érdekel. Aki azt írja, hogy PS2 szintű a grafikája, azt fülön harapom. Tehát az nem igaz. Szerintem ebben a generációban technológiai szempontból a legkiemelkedőbb játék. A város nagyságát, a kidolgozottságát, a mögötte, mögé pakolt technológiát és a változatosságot tekintve technológiai szempontból minden mást maga mögé utasít. A Metal Gear Solid 4-et még meglátjuk június közepén. Őt még bevárom ilyen szempontból, amikor azt mondanám, hogy igen, technológiai szempontból ő a király. De jelenleg, most, májusban... Erre még visszatérünk később. Ez egyik témánk. Ez egyik témánk. Akkor nem is kell bele a Metal Gear-t. Pedig hát azt akartam mondani, és játszottam ugye két játékkal, az egyik a Metal Gear Online volt. Marha jó. Ezt sokan nem hiszik el nekem a fórumokon. Érdekes módon ugye mindenki azt, hogy a PS3 fan vagyok, most végre kaptak egy játékot, és akkor Metal Gear Online-oznak. Ennek ellenére ülök ott és játszom vele órákon keresztül. Tehát a beta az egy nagyon nagy élmény volt. Nem fogom tudni elmondani, hogy milyen volt a frazó. Segíts! Én azt érzem, hogy ez az embereket ilyen hatalmas meglepetésként éri, hogy ez van, mint valami új dolog lenne ez a Metal Gear, nem pedig ez a rendszer már megvan 2-3 éve PS2-n, csak kapott egy next gen javulást tulajdonképpen. Igen. Igen, javult. Nem tudom, hogy én nem játszottam sajnos, mert hát PS2-höz modemet, meg merevlemezt, meg egyebeket venni, az nem volt egy hétköznapi dolog, annyira nem is érdekelt. Modem volt hozzá, nem? Nem volt? Hálókártyát? Valami számítógépes dolog, ezt konzolosok, ezt nem foglalkoznak ilyesmivel. Bedugjuk és megy. Telepítenek. Adtam volna neked ingyen, mert nekem van 2. Úgyhogy ezt bebuktad, de most csúnyán. Már... Mindegy, azt hiszem, hogy... Szerintem akkor még nem ismertük egymást, nem tudom. Nem tudom, hogy tehát azt akartam kérdezni, hogy abban a régi játékban is volt szintlépés meg fejlődés? Nem. Ezt tehát... akkor ezt újonnan vezették be, tehát az intrókban, nem az intrókban, tehát a demókban meg a videókban az látszott, hogy mennyire lassan mozognak az emberek, és sokan hozták fel ezt negatívunként, hogy elég furcsa minden, de az a nulladik szintű karakter... Amire igazán jó volt még tényleg az, hogy az irányítást megmutatta az MGS4-ből is, ennél valószínűleg még egy fokkal bonyolultabb lesz, és ezt mutatja azt, hogy nem fogja mindenki szeretni, mert az eddigi Metal Gear Solidoknak az irányítása is tanulást igényelt, ez pedig igencsak tanulást fog igényelni. Hát igen, ez nem FPS, nem is TPS, mint mondjuk a szokon, vagy a Gears of War, ez hát ez nem Metal Gear, szóval így nem lehet rá más mondani. Lehet, hogy csak én az én véleményem, de én, hogyha nekem tőlem megkérdezik, hogy mi a Metal Gear Solidnak az előnye, legnagyobb előnye, akkor a történetet mondanám, és nem a játék mellett jut eszembe arról, hogy most hú, milyen jókat lehetne online tolni. Tehát lehet, hogy ezért Olden címét megadjuk e-mailben. De egyébként tollat a Konami fülébe, én kétszer jelentkeztem, egyszer sem kaptam visszaigazoló e-mailt, hogy dögöljenek meg. Jó, nem tett jót neki, hogy pont a GTA első hetében jött ki ez az egész nálam, de én próbálkoztam bejutni, mint a jó gyerek, és két e-mail címmel is regisztráltam, és egyszerűen nem kaptam visszaigazoló e-mailt tőlük. Úgyhogy puszi a homlokukra. Basszák meg. Így is mondhatnám. Úgyhogy én kimaradtam ebből a Metal Gear Online-ból, pedig játszottam volna a bétával, de hát így most már azt mondtam, hogy bevárom a június, tehát ez van. És ami fantasztikus nem volt, szeretnek. Tényleg az a pálya, amit ott összehoztak most, hogy az a közel-keleti pálya volt, vagy valami más, nem is néztem meg soha még a pályának a nevét se, de annyira fantasztikusan átjött ki. Nem voltak olyan szépek a textúrák a felbontásban, de ahogy össze van rakva, nem tudok. Ami nagyon tetszik játék, arról nem tudok egyszerűen beszélni. Ez is olyan, hogy nem tudom lerakni meg a másik játék, amivel játszottam. Ez a Valkyria Chronicles. Az is egy olyan, hogy csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, hogy hűde jó. A Final Fantasy Tactics volt, ami PS1-en volt, nem játszottam ilyen stratégiai RPG-vel, ami így kihívást is nyújtana meg, amiben olyan pályák vannak, amikre így örökké emlékezni fogok, hogy ez a szemét pálya, mint biztos sokan tudják, a Final Fantasy Tacticsban volt a guillotine-os pálya. Nem tudjátok. Tehát aki rajongója ennek a játék stílusnak, az mind emlékszik rá, hogy ott hányszor kellett újrakezdeni, de megérte a végén, amikor láttuk meghalni azt a fekete lovagot, aki ott volt a főbossz. Ez a játék, hát majd bővebben valószínűleg októberben lehet beszélni róla, hogyha tényleg megjelenik angolul, jöjjön. Nem tudok tényleg ilyen játékokat beszélni. Csak a imádom és kész. Nagyon részletes preview-dat olvastam, amitre mindenkit bátorítok. Igen, aki nem olvasta volna el, hogy azt abból nem derült ki sajnos minden, tehát mindennek nem is kell. A Szegának a tutorial oldaláról szedtem az infókat japánul, de nem volt benne leírva minden. Ami most különbség, tehát ugye ezt aktív szimulációs RPG-nek hívják, vagy aktív taktikai RPG-nek, ugye ezt mindenki tudja, hogy ezek kis kockákon, táblán játszódnak az ilyen játékok, lépek 5-5, oda megyek, megütöm, aztán hogyha épp ott állok, mert akkor megütöm és ellépkedek, és akkor próbálom tartani a távolságot, amire már nem érnek el a távolsági varázslatai vagy fegyverei. Ebben a játékban ugye te irányítod a karakter, de ez nem azt jelenti, hogy mindent lassabb, mert ugyanazt történik, csak te mozgatod a szereplőket, hanem az van, hogy amíg csak mozogsz, addig az álló ellenfelek bizony lőfegyvereikkel támadhatnak rád, tehát nincs az, hogy te berohansz 3 idegen közé, és akkor átrohansz a városon, szó sem lehet róla, úgy letüzelnek, ahogy kell. Nehéz elmondani, meg kell tapasztalni tényleg, de nagyon ez élvezhető. Egyébként jól hangzik, mert ahogy egyre szebb grafikák vannak, úgy válnak egyre irrealisztikusabbá ezek az elemek, mint például, hogy belerohanok 15 kockát, akik ott állnak, beütök egyet, aztán visszarohanok, tehát vannak ilyen dolgok, amik egy idő után nehezen lesznek tarthatóak. Tehát, hogyha ez fejlődik ez a rendszer, az elég jó dolog. Szerintem. Igen, jó irányba mentek el, de ez tényleg nem egy olyan játékstílus, ami megmozgatna milliókat. Hogyha Final Fantasy karakterek lennének benne, akkor már biztos a plafonon lennének az eladási mutatók, de hát így elment belőle, hogy 100 000. Vannak benne vendégszereplők, 2 is, van egy ismert Sega franchise-ból. Igen, a Skies of Arcadia-ból a két főszereplő, igen. Benne van a Vice meg az Aika. Ők teljesen a legjobb karakterek igazából. És amit még úgy jó elmondani a játékról, tehát, hogy itt most így beleadtak anyait, apait a részletekbe, megnyitható karakterleírások, amik a sztori haladtával bővülnek, forgatható karakterek, az összes tárgy, az összes fegyver, akkor azok az apróságok, amikor valaki elfekszik, lelőnek, valakit megsebesül a játéktéren, és 3 körön belül, hogyha nem érsz oda hozzá, vagy odaér egy ellenfél és kivégzi, akkor meghal, akkor kihullik a játékból, viszont ha odaérsz, akkor behívnak egy felcsert. És attól függően, hogy a karakterek, mert a karakterek közt megvannak az, hogy kik a barátai, kiket szeret, kiket nem szeret, attól függően mást mond, tehát, hogy menj meg a barátomat, mondja a nevét. Tehát olyan mélységbe belementek, hogy lehet, hogy káros, vagy felesleges energiabefektetés volt, de egy igazi SRPG rajongónak nagyon fog tetszeni. Ha megjelenik ez Európában valamikor, akkor az SRPG-knek a szűk, de lelkes rajongó tábora valószínűleg egy gyöngyszemhez. Igen, arról nem is beszél, hogy millió videó akárhányszor megnézhető és nyitható. Ha A szinkron is jó lesz. Japánban olyan szereplők adják a szinkron hangot, mint a Blue Dragonból a főszereplő Shu-nak a hangja. Benne van a Metal Gear Solid Snake hangja. Tehát összeszedték a legnagyobb arcokat. Legyen jó angolul is. Ugorjunk egy hatalmasat, nem is olyan hatalmasat, mert át az elmúlt hónapnak a történéseire. És tényleg sok van. 10 darab. Hogy fogunk ezzel végezni? Na majd gyorsan. Kezdjük az elején, aztán, hogyha valami unalmas, akkor... Jó. Ugrunk. Bejelentették az új Prince of Persia-t. Ugorjunk. Na mindegy, majd arra is áttérünk. Sok, nem, sok új játékot jelentettek be. Rengeteg új játékot jelentek Popról be. Mit lehet mondani? Popról azt, hogy elég sokat változik. Elég sokat fog változni, mert hogy egyrészt ilyen rajzfilmes stílusú lesz, másrészt az, hogy eléggé átvariálták azt a játékot. Tehát nagyon nem olyan lesz, mint korábban. Hát igen, inkább ilyen Zelda-szerű lesz egy kicsit. Tehát nyitottabb igen, lesz. Igen, nem lesz annyira lineáris, mint a előző trilógia. És nem lesznek tömeges harcok. Így van, tehát egy-egy elleni harcok lesznek. Lezárták a Sense of Time vonalat, igen, és nem lesz idő baszkodálás. Meg a mozgás repertoár is erősen változik. Tehát tényleg a Ubisoftnál egy teljesen új franchise-ot csinálnak, úgymond csak ugyanúgy Prince of Persia néven, amit én személy szerint becsülök, hogy megmertek lépni, és nem a eddigi vonalat erőltetik. Már csak azért is, mert nekem a Sands of Time a kedvencem, és örülök, hogy nem erőltetik ezt a Warrior Within meg Two Thrones vonalat. Meglepően sok embernek tetszett az. Hát eladásokban egyrészt mindenképpen, másrészt a saját fórumainkon látom. Van, olvasni fórumon, hogy Warrior Within a kedvenc rész. Igen, meg a szavazásokon is tapasztalom, hogy nagyon sok embernek tetszettek azok a játékok. Hát kinek a pap, van. Kinek a papné. Nem véletlen változott meg az irány. Tehát az első eladásai azok messze nem igazolták azokat az elvárásokat, és ezért kellett egy véresebb, cicisebb kiadás. Szóval ha már Ubisoft, akkor a Beyond Good and Evil 2 fejlesztései is folynak, ezt ma tudtuk meg. Ami tudni lehet arról, hogy nem tudjuk a platformot, tehát azt tudjuk, hogy nem tudjuk, és... Wii. Nem. Wii. Igen, tehát a Wii az szinte biztos, és 10-12 ember dolgozott eddig a előkészületeken. Tehát az a lényeg, hogy már... lesz belőle valami. Ennek meg kellett történni ez. Ha nem történt volna meg, akkor nagyon szegények lettünk volna, mert ott van nyitva az első rész, ami egy iszonyatosan kurva jó játék volt. Jó, hogy jön a folytatása. Még akkor is, ha ez egy iszonyatosan kurva jó megbukott játék volt. És hát az Ubi úgy látszik, nem nagyon hagyja azért. Tehát ők a... reméljük, hogy nem úgy próbálkoznak vele újra, mint a Prince of Persia-val. Annak idején az első rész kvázi megbukott, aztán utána jött a Warrior Within vonal. És reméljük, hogy ez a Jade az nem úgy tér vissza, hogy egy baltával a kezében, a vért nyalogatva, bikiniben igen. Megnövelt mellmérettel. Hozzá kell tenni az, hogy az első rész nem azért bukott, mert olyan lett, amilyen, hanem mert ugye nem kapott semmi promóciót, és ezért nagyjából senki se tudta, csak aki figyelemmel követi a videójáték híreket, hogy ez most érkezni fog. Egy nagyon nehezen promótálható játék volt. Tehát a zöld rúzsos csaj, meg a disznó haverja, meg a... És nem lehetett nagyon, nem jött át abból, amit promótáltak belőle, hogy ez egy tényleg marha jó játék. Igen, ez tény, hogy ezt ki kell próbálni, mert akkor jön át igazán, hogy ez mennyire jó, és szerintem, most hát kétlem, hogy van olyan ember, aki már előre megmondta volna, hogy ez ilyen jó játék lesz. Hát a Prince of Persia-t még várjuk, ami idén. Igen, a év végén fog megjelenni. Év végén fog megjelenni. Három szokásos, úgymond Next Gen platformra. PC3-at van, PS3. Nem is lesz Wii. De biztos vagyok benne. De ne, hát lehet, hogy... De most megint csak ne rugdossunk a Wii felé ilyen szempontból, de hát... Hát lesz, csak abban mini játékok lesznek. Lehet később valami... Bepróbálkozhatnának azért ott is. Később lesz valami átirat, ami talán más lesz, vagy ilyesmi, de hát ezt még nem tudjuk. Ha már PC. Burnout PC-re. Kacsintok a lotár fölé. Fölé? Felé. Aki mosolyog és azt mondja, hogy jó. Úgy valószínűleg már játszott vele Xbox 360-on. Mit kényszeríthette a... Kriteriont arra, hogy... Hát a pénz. A pénz valószínűleg. A pénz, hát egy... Ha emelj fél millió, már az is nagy siker végül is. Annyi PC-n nem fogadtól tartok, de... Ez megint csak a világ szégyene egyébként. Világ szégyene, hogy múltkor néztük ezt az összeladási listát tavalyról, és hogy Pro Street, Need for Speed, Pro Street, a sorozat... szerintem leggyengébb epizódja, hogy Alex Uzamman. Jó, nem. Lehet, hogy a Need for Speed 2 az rosszabb. Vagy a Carbon. Nem. A Carbon az jobb. A Carbon az jobb, mint a Pro Street. És hogy ebből 5,4 millió fogyott világszinten. Burnoutból meg alig több, mint egy. Alig több, mint egy. Az összes platformra? Az összes platformra. Ez tényleg szégyen. Ez szégyen. Most ez a csend, ez a... Igen, a ez csend, a mert... burnoutnak szólt. Igen, mert ilyenkor kitör az emberből az, hogy mennyire kétarcú ez a videójátékos társadalom. Múltkor ezt már érintettük, ezt a témát. Mindenki folyamatosan sír, hogy nincs újítás, meg nem mernek változtatni. Itt van egy brigád, meg egy sorozat, egy régóta futó sorozat, akik azt mondják, hogy jó, alapjaitól. Srácok, újra, hát nem mindent változtatunk meg, de 70%-ban megváltoztatjuk. Amit csinálunk vele, az kurva jó. Fölépítünk egy szenzációs várost, remek új lehetőségeket adunk. A Freeburn-nel az egyik legjobb online mókát, mert a szó legszorosabb értelme móka, csináljuk meg a jelenlegi generációban. Kurva jó DLC-t ígérünk hozzá. Jó DLC, ingyenes DLC, és jó, hát nem azt mondom, hogy az 1 millió az nem bukás, de hát... Az nem a megérdemelt eladás. Az nem ennyit érdemelt ez a játék, nem az előző sokkal részek többet érdemelt. Tükrében. Azt tartom a legnagyobb problémának ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok ilyen felnőtt embert ismernek, akik mondjuk gyerekének vásárol játékot. És ott azért, hogyha ő neki autós játékot kell venni, akkor mai nap még mindig a Need for Speed neve az, amire azt mondja, hogy ő neki kell, és nagyon nem érdekli őt, hogy most a Pro Street mennyire jó, vagy mennyire rossz. Az van, hogy Need for Speed van az agyában, hogy foci, akkor FIFA, és ezt ugyanúgy fel lehet hozni minden sorozatra, a Quake-et mai napig ismeri mindenki, nem tudom, hogy jó eladásai vannak-e. De vannak ilyen sorozatok, amik az emberek fejébe beégtek, és ez így is maradt, és így is fog maradni. Vegyetek burnoutot, gyerekek! Mindenki vegyen két burnoutot, ezt tudom mondani. Irány a bolt! Ha tényleg lesz motor a DLC-ben, akkor én megveszem. Lesz motor a DLC-ben. Nem tudom, hogy lesz benne motor, mert az ilyen ifjúságvédelmi megfontolásokból nincs ember a kocsikban. Mert hogy annyira rondán tör... Ez egyébként ezért van, mert akkor az egy korhatáros játék lenne, és ezért nincs ember a kocsiban, mert azt nem akarták megcsinálni, hogy ott ne törjön ennyire, mert azok a burnoutban a kocsik, azok nem kicsit törnek, azok rettenetesen. Akkor törnek. Nem Transformers játék volt. Nem, tehát nem a Transformers autók, nem vagy nem alakultak. Nem alakulnak át robottá, sajnos az nem, új DLC-ben. Ezért van, hogy nincs benne ember, de hát ez szerintem leszarható. Persze ebbe is belekötöttek, hogy miért nincs benne ember, hát aztán kit érdekel, hogy van benne ember, vagy nincs. Viszont ha a motorral ütközöl, akkor annak az embernek jó fizikát kell írni, hogy az úgy repüljön, úgy ütközzen, erre ahogy kell. Erre leszek én kíváncsi, hogy itt mit csinálnak, mert hogy... Kokpites motor. Hát, hogy felrobban az ember és kész. Nem tudom. Megírják úgy, hogy bárhogy esik, utána feltápászkodik. Rákötözik az embert a motorra, úgy nem lehet az én. Szóval lesznek benne motorok, és még évvégéig, még ígérnek dolgokat, tehát folyamatosan adják hozzá, és amit eddig hozzáadtak, az is jó volt, és amit még nyárig hozzáadnak, az is jó. A nyugati oldalán ott lehet bővíteni a várost. Látszik is, hogy ott lesz egy sziget, tehát ott van egy híd, ahol hát ki lehet menni egyébként. Tehát, úgyhogy lehet ott sok mindent csinálni. Az a másik nagy évi szerelme. Nekem ez nagyon jó évem. Három kedvenc sorozatomnak jelenik meg folytatása, és ebből a kettő eddig abszolút szenzációs volt. A Burnout és a GTA. Ha Metal Gear is szenzációs lesz, akkor 2008-ban best gaming év ever. Azt lehet mondani, nekem, hogy a franchise-ok jól teljesítenek. Tehát, hogy ezek az egyébként PS1-en, PS2-en elindult franchise-ok, vagy más gépeken elindult franchise-ok egész jó folytásokat kaptak, de ez szinte mindenre igaz, nem? Mondjuk a Ratchet-tel nem játszottam, de azt mondják, hogy az is teljesen jó. Ez igaz. Nem nagyon van csalódás. GTA, Burnout, minden. Burnout, Gran Turismo, amit eddig lehetett látni belőle. Ja, hát most már így azért... Csak így tovább. Ja. Látszik azért egyébként, hogy ez az ipar azért már más, mint ami akár 5 éve is volt. Tehát ezek a... Hogy a GTA és az ő 100 milliós költségvetése. Tehát azért ilyen korábban nem volt. Itt most már komoly összegek, és majd ha a Metal Gear-ről beszélünk, hogy itt micsoda pénzek forognak már kockán. Nagyon nagyok. Rengeteg üzleti jelentés jött. Szerintem az összesen nem menjünk végig, mert meghalunk bele, mire azokat kitárgyaljuk. Japánt biztos nem tárgyaljuk, aki a japán helyzetre kíváncsi, az olvass el a Drag grafikonokkal megtámogatott szuperhírét arról, hogy mi a helyzet Japánban. Ott világosan látszik, hogy ki hol tart. Tehát Japánt most kihagyjuk. Mire halljátok ezt? Talán az amerikairól is már elkészül ez a elemzés. Igen, amit a friss NPD... Így van, hát az a NPD az pénteken jön, szóval az már biztos, olvashatjátok, mire megjelenik ez a podcast, a elemzés, azt még meglátjuk, hogy mikorra készül el. Nagy szívfájdalom, hogy Európára sosincs ilyen jellegű adatsor. Hát igen, ez a olvasók is sokszor panaszkodnak, hogy ilyeneket miért nem közlünk. Miért is magyar lista? Igen, hát egyszerűen azért nem közlünk, mert nincs, tehát itt nem egy országból kéne gyűjteni az adatokat, hanem több, meg nem, egyszerűen nincs olyan cég, aki trackkelje így az adatokat, mint a Media Create vagy az MPD. Pontosabban nem teszik publikussá, ugyanis a Chartrack angolokat figyeli, a GFK meg igen, tehát németek, spanyolok, van néhány, franciák. Igen, csak ezek nem olyan egységesek. Pedig lehetne, mert a legnagyobb eladásokat bonyolító cégek, azok mind ilyen multinacionális vállalatok, a Tesco, a MediaMart és a többiek. Szerintem, ha ezek egyáltalán a PC vagy a konzol szoftveres eladásaikat közzétennék, már az egy nagyon jó, ha iránymutatás lenne. Nyilván nem fedné le a teljes eladást, de trendeket lehet figyelni a kapcsolatban. Meg azért a konzol gyártóknak a üzleti jelentéséből azért le lehet szűnni dolgokat. Például legutóbb a Nintendo mondott Európáról olyan adatokat, amiben benne volt a 360 és meg a PlayStation 3 is, tehát ott tudtunk viszonylag nézni. Európában általában csak ilyenkor kapunk adatokat. Amikor a Nintendo vagy a Microsoft vagy a Sony csinál valamit. Mondjuk most volt egy érdekesség, ezt mondjuk lehet, hogy a Sony bejelentette, hogy elérték a eladott Xbox 360 számát a PlayStation 3-ak. A Microsoft pedig bejelentette, hogy 1 millió előnye van. De nem. Az a 1 millió előny az a Angliára vonatkozóan volt, 1 millió előny a maradék kontinensen jobban fogy a PS3. Jó, nézd, kéve Magyarországon. Miután ezt a kijött ez a Sony közlemény, utána a Microsoft PR, ez nem tudom, hogy mennyire került ki, de határozottan azt kommunikálta a sajtó felé, hogy nem igaz. Az tény, hogy meglepő volt a bejelentés a Sonytól, de egyébként nem lehet persze, ilyen. Hogy kinek van igaza, meg kinek nincs igaza, a Microsoftos információkban az állt, hogy konkrétan nem tudják, hogy ezt a Sony honnan szedte ezt az adatot, mert az ő számaik azok teljesen mást mutatnak, anélkül, hogy számokat mondanának, ők úgy fogalmaztak, hogy egészséges az előnyük a PlayStation 3 előtt Európában. Azt mondták az elemzők, hogy ha megelőz a PS3, akkor azonkor nyáron fog megtörténni. Ezért volt is kicsit meglepő, hogy a Sony már most bejelentette ezt. Tehát nézd, ettől függetlenül lehet, hogy ez megtörtént, persze ez PR mind a két oldalról. PR mind a két oldalról, nem lehet tudni, hogy itt most kimond. Ki mennyire hazudik leginkább. Ez nagyon szomorú egyébként. Hogy ez nem? Mindig, mert nekik az a feladatuk, hogy kanyarítsák ezeket a dolgokat, tehát úgy fessék, és lehet, hogy valaki így festett, hogy beleszámolta a bundle-öket, meg amit már kiszállítottak, meg amit már legyártottak, tehát ez... 2-3 hónap ide vagy oda, most úgyis megelőzi. Tudom, ezt el kellett mondanom. De akkor bejelentik ezt még egyszer. Tudod? Tehát... Miért ez, nem ez annyira nem itt, ez a GTA előtt volt, tehát honnan tudod, hogy a GTA mit dobott? Most olvastam a Gamer 365-ön, hogy a hardware eladásokat figyelembe véve ott kicsit jobban teljesített a PlayStation. Más az a konkrét játékra utaltam. Az szóval... azt jelenti, hogy 9 milliónál, ha megvesznek 3 milliót, az arányaiban rosszabb, mint hogyha 5 milliónál megvennének 2 milliót. Erre utalt a legjobb. Értem. De igazából az európai adnak mindegy, mert hogyha Angliát beleszámítjuk, a Microsoftnál is ott van tényleg 1 millió előny, amit tudunk, akkor pont kijön az, hogy a Sony egált mondott, hogy beérték a 360-at Anglia kivételével. Tehát valószínűleg mind a ketten igazat mondtak, csak a Sony kihagyta Angliát ebből a számításból. Nem tudom, én már nem veszek több PlayStation 3-at, elég egy. Miért nem? Hát... Javítod egy kicsit a statisztikákat. Jó, ha lesz még egy lakásom, oda is veszek egyet. Az eladási mizériát röviden összefoglalva, Nintendónak nagyon megy, másik kettőnek meg kevésbé. Aztán ennyi. Lesz még ma valami szó a Nintendo-ról? Van valami? Várja, végignézem a témáinkat. Nem. Nem? Akkor csak el kell mondanom, hogy megint felfedezést tettem. Tehát a Nintendo az a Wii-vel a Tamagotchi 2.0-át alkotta meg, ahol a Tamagotchi a játékos. Tehát magadat edzed, magadat etteted. De a grafika kurva jó. Ez megint úgy tűnik, mintha megint így a Wii-t szidnánk. Szidnám, igen, de csak egy poén akar lenni, mert vannak olyan játékok, amik nem ilyenek, de hát eddig olyan jó kis bonyolult irányítású játékok voltak, amikben nyomtál valamit és ment az ember arra. Most pedig a játék mondja meg, hogy kell mozognod. Szerintem az is két arcú dolog ez, mert egyrészt ott van a Wii Fit, amiből volt egy hatalmas nagy halom most a Saturnban, amikor voltam délután, és 25 000 forint. Ami szerintem baromi drága. De a másik oldal meg, hogy ott van, hogy az Elite készítő David Braben pedig készíti a Lost Winds-et, ami hát minden fórum, minden értékadó fórum szerint egy instant get játék. Igen, aztán május 20-án vagy így startol a Weaver Európában. És az lesz ez a kezdőcím. Fog működni nálunk? Mert én múltkor egyébként megpróbáltam vásárolni a Nintendo nem tudom milyen sztóriában, ilyen retro játékot, és nem ment. Azt mondta, hogy az én régióm, az én országom nem támogatja a Bantulent. A V-shop, aha. Hogy hívják. Hát, hogy én voltam balfék, és hozzászokhattam, mert a pár hónapja még a PlayStation Store-ba is tudtam vásárolni, és ott is, ott se tudok már. Elzavartak engem onnan. Nem kéri a Sony az én pénzemet. Vagy a Microsoft nem kéri a pénzemet, ahhoz már hozzászoktam. Eddig a Sonyéknál Guitar Hero 3 No Doubt trackeket akartam venni, hogy a asszonynak gitározzak No Doubtot, és ne nézzen teljesen hülyének. És nem sikerült. Wien is ugyanígy ország megadástól, és a Wien azt... más store-ra mész fel, vagy... Én nem tudom, nekem ott is, hát Magyarországot nem tudod beállítani, hát a szokásos UK van beállítva régiónak, és ott fölmentem, és azt írta, hogy hát megnézték az IP címedet. Pedig ezek olyan szarpoénok, tudom, de hát, hogy felmész egy XY oldalra az interneten, és rögtön mesztelen lányok tartanak táblát a kezükbe, hogy Budapest találkozzunk. Igen, hát ez az IP-ből szűrik ki, persze. Ez pont az ellentéte. Igen, pont az ellentéte, ők nem akarják se virtuálisan, se hogyan meg. Azért nem értem magukat. Ezt, mert elég onnan kezdve szolgáltatniuk, hogy a pénz átment. Tehát még azt se bánnám, hogyha két nappal később kapom meg azt a letölthető valamit a Sonytól, vagy a Nintendótól, vagy akármelyiktől, nem azonnal. De, hát mondjuk, ami egy online szolgáltatásnak kicsit furcsa lenne, de... Nem, a letölthető tartalomra gondoltam, mondjuk játékokra. Nem ennek a kérdése, hogy most megérkezik-e a pénz, vagy nem. Hát Magyarország ugyanúgy része annak a nemzetközi banki rendszernek, a Giron-nak, a Visának, meg a Mastercard-nak, ami mozgatja a pénzt. A Visa kártyámmal, tehát innentől fogom, nem lehet gond a pénzügyi háttér. Teljesen más. Magam sem tudom, hogy mi az. Biztos a Microsoft, a Sony vagy a Nintendo képviselője egyből tudna valami értelmesnek tűnő választ adni, vagy nem. De nem hiszem, hogy ez a pénz lenne. Jó, a lényeg az, hogy ez a Weaver szolgáltatás, ami kvázi az Xbox Live Arcade-je és a PlayStation Store-ja a Nintendónak, ez most Európában is debütálni fog május 2. felében, és a Lost Winds, amiről beszélünk, ez egy platformjáték, egy viszonylag innovatívnak és nagyon aranyosnak tűnő platformjáték, ami majd innen lesz megvásárolható, illetve letölthető. Lehet, hogy mi is látni fogjuk, mondom, én remélem, hogy ez menni fog nálunk is, mert vannak ott érdekes dolgok, amit kipróbálnék. És ott a Boomblocks. Arról, igen, Boomblocks. Mikor ez lesz, addigra már szinte biztos, hogy lesz róla teszt. Az egy nagyon jó játék, azt ajánlom mindenkinek, de majd tesztet írunk róla is, meglátjátok. Ez a Steven Spielberg nevével filmjelzett kockaépület, vagy kocka halom döntögetős családi játék. Családi egyébként, tényleg multiplayerben, tehát közös kanapén, remek, és remélem, hogy ez a minőség, ez az irány, ahova a jövőben menni fog, és akár az EA, mert ez egy EA játék, ez szuper cucc. Codemasters plusz Forma 1 plusz Sega Rally csapat, azaz a Sony által korábban exkluzíve birtokolt Forma 1 licensz, az a jövő évtől átkerül a Codemastershez, és ott a volt Sega Rally is, Sega Racing Studios csapat fog többek között dolgozni rajta, az a 350 emberes team részeként, amit a Codemasters erre ráállított, erre a formai projektre. Nekem az első gondolatom az volt, hogy a mostani Sega Rally Revo-nak az engine-jével készül a következő Forma 1 játék. Pedig nem ez lesz. Hanem hát nem ez lesz, de milyen jó lenne. A Grid-nek a motorjával fog készülni, a minden igaz, annak az átalakított motorjával. Lehetne driftelni a Hungaroringen. És itt én nekem az első reakcióm az volt, hogy a Sony miért engedte el ezt a sorozatot. Én tehát így úgy gondoltam a magam naív módja, én, aki nem nagyon vagyok Forma 1-es játékos ember, meg amúgy se Forma 1-es ember, én úgy gondoltam, hogy az Európában ilyen nagy fegyvertény volt, hogy ez náluk volt, mert elég sok embertől hallottam, hogy csak hogy azért vesz PlayStation 3-at, mert, gépet, hogy, igen, eddig is hogy, mert hogy a Forma 1 azon van, és hogy most ezt elengedték, még akkor is hátlag valami bődületes nagy összeget kértek a jogokért tőlük. Hát igen, ezt bármit el tudok képzelni, hogy Bernie Eccleston, ez egy szeszélyes ember, azt is mondhatja, hogy fizettek 20%-kal többet, vagy inkább odaadom másnak, de lehet, hogy egyszerűen csak... annyit sem akartak fizetni, mint eddig a Sony már, mint nem tudom. Hát Reg azt mondta, hogy ez annyira nem volt ez sikeres. Nem, ez nem ment olyan jól, mint sejteni lehet. Hát Európában a PS3 is jól megy, mivel a Forma 1 meg mondjuk úgy, hogy a második legnépszerűbb sport nálunk, és mégsem mentek jól a Forma 1 játékok, és érződött is a Sonyn, hogy ők éppen ezért nem nagyon fogják meghosszabbítani ezt a licenzt, úgyhogy igazából nem volt meglepő, hogy a Codemasters lecsapott rá, akik most egy multiplatform fejlesztéssel több mindent kihozhatnak belőle. Még DS-re is kihozzák, ha minden hát igaz. Igen. mint minden egyes dollárt vagy eurót kipréselnek ebből, amit meg is értek. Én megmondom őszintén, hogy bizakodó vagyok ezzel a játékkal kapcsolatban. Én nagyon szerettem régen a Forma 1-et, és ezek az új Sony-s F1 részek nekem annyira nem tetszettek, viszont ez a 350 ember az azért valamilyen szinten garancia arra, hogy ezzel komolyan fognak foglalkozni. Tehát nem egy újabb autóversenyjáték lesz valószínűleg, hanem komolyan felépítik. Sok lehetőség van a Forma 1-ben, például az is akár, hogy a szezonális újdonságokat ne új játék keretein belül kapjuk meg, hanem akár fizetős tartalomként, akár ingyenes tartalomként. Tehát lenne egy új rendszer, amit fel lehetne építeni, de az tényleg sok ember kell is komoly hozzáállás, és ez a 350 ember és a Sega előző csapata az szerintem valamilyen szinten garantálja azt, hogy itt valami komoly dolog lesz. Hát Gran Turismo 5-tel hasonlítva azon mennyien dolgoztak és mennyit. Ahhoz, abban is ugye mindenféle újdonság van, a GT TV, meg egyebek, tehát ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjön, folyamatosan az újdonságokkal frissüljenek. Csak ott az, van egy nagyon fontos különbség. Szerintem van nagyon nagy különbség az, hogy a GT-nek a legnagyobb előnye az, hogy most mennyi kocsit lemodelleztek. A Forma 1-ben azért nem kell 500 autót lemodellezni. Ott nem 500 féle modell van folyamatosan, hanem viszonylag limitált az autó mennyiség, amit nekik le kell rendelni. És a pályák meg már évtizedek óta ott vannak a fejlesztők gépein lemodellezve tökéletesen, úgyhogy ezzel sem lehet túl nagy probléma szerintem. És ezek, hogy csinálnak egy olyan játékot, mint amilyen a Microsoftnak volt a Flight Simulator 2004-e, ugye az a 100 éves repülés évforduló jelent meg, és hát több száz repülőgép kezdve egészen a legelső modellektől benne volt, lehetne egy ilyen Forma 1 is, a Forma 1 100 vagy bármennyi éve, a legelső pályák, a legelső autók, Niki Lauda és a többiek. Az szuper lenne, arra vevő lennék. Igen, ezt egyébként mondták is, hogy erre a részre akarnak nagyon rágyúrni, mert hogy érzésük szerint ez az, amiben a Sony nagyon keveset nyújtott korábban, és hogy ők hogy nagyon komoly, nagyon masszív online részt, online játékmódokat, online világot akarnak csinálni ennek az ő Forma 1-es játékoknak. A fórum kommentekben azt láttam, hogy sokan így a Grid, meg a különösen a Dirt okán, hogy hasonló, illetve vannak a motornak egy továbbfejlesztett változatát használja, és hogy akkor ez biztos olyan lesz, mint azok a játékok, szerintem ez egy hülyeség. Igen, most divat utálni a Codemasters, mert sokak szerint nem sikerült olyan jól ez a két játék, de hát ez nem szerintem hülyeség ebből kiindulni, a Codemasters az néhány éve rohadt jó autós játékot csinált náluk, ez a zsáner, ami legjobban megy, ők PS1 ilyen isteni toka, meg egyéb autós játékot csináltak, szóval abszolút kitelhet tőlük egy nagyon jó Forma 1 játék fel, úgyhogy ugye jobban rámozdulnak, tehát sokkal jobban kihasználják úgymond a Next-en a lehetőséget, mert egyébként érdekes, hogy pont a Forma 1 játékomról egy érezhető volt, hogy a többi autós tudszhoz képest egy kicsit visszamaradottak voltak, úgymond főleg ilyen online téren. Hát nyilvánvalóan az egyébként egy skálázható játék lesz, akik attól félnek, hogy túl egyszerű lesz, hát lesz benne majd egyszerű, le lehet butítani valószínűleg a legegyszerűbb árkád autóverseny szintjére, mint ahogy a lapigazgatónknál Elvisnél, aki Forma 1 mániákus, játszottam én a PlayStation 3-as Forma 1-jel, azt is le lehetett butítani fizikájában, irányításában, feature-eiben arra a szintre, hogy én játszok vele, aki kézifékkel tudja csak venni a kanyart, és gondolom, hogy lesz benne komoly szimulációs mód is, tehát meg lehet ezt azért úgy csinálni, hogy A-tól Z-ig kiszolgáljon elég sok igényt. Megint bízok azért a Codemastersben, tehát azért a játék történelem egyik leghosszabb ideje fennálló csapatáról van szó, tehát hogy a Codemasters nem pár éves, hanem már több évtizedes csapat. Biztos vagyok benne, hogy ennek a kihívásnak is eleget tudnak majd tenni, meg tudnak felelni. És vajon Kojima az eleget tud-e tenni a Metal Gear Solid 4 által támasztott kihívásoknak, pontosan, mint a rajongók támasztanak vele szembe? Hát ő azt nyilatkozta, hogy nem. Ő azt is nyilatkozta, hogy nem, aztán meg úgy is nyilatkozott, hogy ő ezt nem is úgy gondolta, hogy nem. Aztán utána meg Antaru, aki a Famitsun elolvasta a két nappal ezelőtti a játék aranylemezre kerülésének apropójából tartott kisebb sajtó, illetve egy összeröfenést egy tokiói moziban, ha jól emlékszem. És ott pedig a holdra jutáshoz és űrhajós és Kutaragi-san neve is előkerült. Igen, Kutaragi-san neve is előkerült. Még őt is szereti most már. Tehát Kutaragi-san egy űrhajót épített, a PlayStation 3 nevű csatacirkálót, amit azért épített, hogy eljuthassunk vele a holdra ki az űrbe, így átvitt értelemben, ne térjünk vissza a régi időkbe, mint a Nintendo. És igen, tehát... Konkrétan elhangzott a Nintendónál, hogy... Nem hangzott el a Nintendo név. Utalva lett, hogy mint mások. Először elmondta Kojima, hogy a casual játékvilág az most éli aranykorát, és és hát ezzel másra nem lehet gondolni, csak arra, hogy a Nintendo tette ezt népszerűvé. Ami, erre is elmondta Kojima, hogy ez egy jó dolog, igazából jónak tartja, de szeretné, hogy azok a játékosok is újra jókat játszanak, akik nem ezeken a játékokon nőttek fel, hanem a komolyabb, beleélős játékokon. Ennek az egyik legelső futárának tartja a saját játékát. Hát vagy inkább annak, hogy nehogy kihaljanak egy ilyen lökést szeretne adni ezzel a játékkal, és így mondta el, tehát, hogy ez egy csodagép, ez ugye PlayStation 3, ezt így jó kihangsúlyozta, gondolom mondták neki, hogy nem volt jó az a cikk, az interjú, amit adott, és bízik benne, hogy ezután lesznek ilyen fejlesztések is, hiába kerülnek 100 milliószor többen, mint egy egyszerű casual játék fejlesztése. És egyébként is szomorúnak tartom azt, hogy Hideo Kojima, aki a világ egyik legjobb játékdizájnere, és az Edge magazin, ami a világ egyik legnívósabb videójáték magazinja, vagy a világ egyik legnívósabb magazinja, az egy ilyen alantas platformháború eszközévé züllött, vagy süllyedt, csak azért, mert egy egyébként 10 oldalas interjú, ami nem is pontosan egészen erről szólt, annak egy kis részletét, egy egészen egyszerű pársoros bekezdést valaki úgy értékelt, hogy ő alátámasztja az ő véleményét a másik platformról, aminek nincs, kifénymásolta ezt, vagy kiszkennelte, és ezt felkerült az internetre. És az a szomorú. Ez szomorú. Igen, és ami a legszomorúbb az, hogy ebben, tehát ő nem mondta azt, hogy a 360 erősebb lenne. Ő nem mondott ilyeneket, ő csak azt mondta, hogy akármennyire is szeretnék azt gondolni a mostani tulajdonosok, ezek a képek majd minket az űrbe visznek, azért minden next gen konzolnak megvan a határa, és a PlayStation-nak is megvan a határa. Akkor is, ha a Holdig megyünk vele, a Holdon túl most nem tud menni, és ezt Kojima is nagyon jól tudja, és valószínűleg erre akkor döbbent rá, amikor a felezt is egy bizonyos szakaszában voltak, és erről beszéltünk. Nem többről. Eredetiben nincs is szó egyébként űrhajóról, meg Holdról. Hát igen. Ott egész egyszerűen arról van szó, hogy Kojima azt mondja, hogy az ő álmai az meghaladták minden létező gépnek a lehetőségeit. De hát ezt eddig is tudtuk, ez ugyanúgy megvolt a PS1-en, meg a PS2-n is. Pontosan azt mondta, hogy ezeken a ezt megelőző részekben is, hát vágni kellett, nem fért az adathordozóra, nem fért bele a gép képességeibe. Jó, és szerintem ez egyébként ebből mondjuk mi innen ezt Hideo Kojimának, hogy ebből nyilvánvalóan azért neki is tanulnia kell. És ezt mondta is, hogy tanult is belőle, hogy ha egy ilyet nyilatkozol a mai internetes világban, ahol van már blog, meg podcast, meg minden ilyen... Mindenki úgy elik ebbe, hogy akarja. És ez ott, egyik. Ha ez kikerül, onnan már nincs visszaút, tehát ott, amit elmondtál, azt elmondtad, és ha konkrétan kimondtad azt, hogy te valamiben csalódtál, vagy te valamiben nem voltál megelégedve, akkor az ennek egyrészt súlya van, másrészt pedig utána már mindenki, pláne oldaltól függetve, fórumközösségek, stb. Egyéb közösségek már azt magyaráznak bele, amit akarnak. És aztán már mentegetőzhet, hogy... És onnan már lehet mentegetőzni. Nem igazából nem is az én játékom, hanem a Konami-é, hogy mondhatnék én erről csúnyát, nem azért kapom a pénzt, sőt nem is kapok pénzt az interjúért, adjon ezentúl interjút maga a Konami, és akkor én meg csak gyártom a játékokat tovább. Valószínűleg neki ettől függetlenül ő is nagyon jól tudja, hogy itt a PR-ban. Igen. Tehát neki meg kell jelennie, meg kell, és ő brand, persze. Tehát ő a azt mondod, hogy Hideo Kojima, akkor nagy, sokan akkor tudják, inkább hogy... inkább elolvassák a cikket, mint igen. Hogyha azt mondjuk, hogy takatom makata. Igen, igen. Tehát, jó, hát ez kicsit Billy-ben végre véghez vitt viharnak tűnt sok szempontból, de tanulságos. Hogy... Egyszer szentelhetnénk egy egész podcast annak a kérdésnek, hogy miért van konzolháború, vagy egyáltalán konzolháborúnak. Mert szerintem itt mindenki utálja ezt a dolgot, nem? Tehát mindenkinek már annyira elegem van belőle, de annyira nagyon. És mégis... Én most kezdem újra megszeretni a konzolháborút. Hát akkor az buk. Olyan aranyos. Rátaláltál a belső fanboy énedre is? Rá, persze, hogy rátaláltam. És jobb így, tehát el kell fogadni, hogy az ember szeret valamit, és akkor azt szereti. Aztán a többi utána már jön úgy, hogy hadszeressék a többiek a sajátjukat. Persze ebből ez már nem háború, akkor már nem háborúzom, de aranyosnak tűnik. Meg egyébként, ahogy Zoli mondja, nem a játékokat szereted? Miért a konzolt szereted? Miért a konzolt szeretsz, mert nem jelenik meg például a játék? Miért nem a játékokat szereted? A játékok, persze alapvetően a játékokat is szeretem, de mégis valahogy ezt nem lehet ketté választani. Addig, amíg nem cserél az összes nagy franchise gazdát, addig nem lehet amíg teljesen elválasztani. Amíg csak egy konzolod van, addig nem lehet elválasztani. De ha több konzolod van egy generáció végén, akkor szerintem jó, nem hát nagyon lehet ezt. Ez ilyen. Tehát most melyik konzolom nincs meg? Nem most menjünk bele. Majd a következő részben. Egy konzolháború specialt. Aha. Bár nem tudom, nem most lerágocson, de nagyon nem lehet rá mit mondani. Nézd, a konzolháború azért van, amiért Vagy kinőből 7 éves koromban az iskolában volt Warburg banda, meg Trabart banda, meg Lada banda, komolyan. Tehát én a Lada banda része voltam, mert apukáméknak Ladája volt, egy 1200-as zsiguli, de akiknek meg Trabantjuk volt, komolyan, ez tényleg így volt, és a játszótéren gyepáltuk egymást, meg tömszködtük a homokot a másik szájában. Ezek én lehet, hogy valahol még nyomtatásban írtam erről, hogy ezek ilyen ősi, törzsi igényeknek a továbbélése gépistenekkel. Ja, azt mondom, meg is állapodhatunk. Tehát az. Ez valami ilyesmi, és ameddig nem lesz mindenkinek pénze arra, hogy minden konzolt birtokoljon, illetve el nem jön az egy konzolos jövő. Ami el fog jönni. Ami valószínűleg előbb-utóbb el fog jönni. Ezúton üzenem mindenkinek. Nem is egy generáción belül, de 2-3 generáción belül van esélye, hogy eljön az egy konzolos jövő. Akkor már nem lesz, mert nem lesz miről vitatkozni, mint ahogy DVD háború sincsen, mert van a DVD és a DVD, akkor van háború, ha van két formátum. Blu-ray, HD, DVD, most már az sincsen, mert nem lehet hova állni. Nem lehet hova állni, ilyen egyszerű. Az emberek vitatkozni fognak, és én a magam részéről inkább a vitakultúrának a minőségét fájlalom, és éppen ezért komolyan gondolkozom azon, hogy Xbox, PlayStation, Nintendo, és talán PC oldalon is egy részletes guide-ot írok, kézikönyvet, hogy adjak lőszert, hogyan és mint kell ezt csinálni, és mik a soros, mivel lehet védeni, mivel nem lehet védeni, az mivel baj, felesleges. Nem is azzal, hogy komolyan gondolkozom nem is rajta. Nem is a kérdés, hogy vannak érvek, hanem nincsenek, hanem hogy összességében a vitakultúra. Tehát lehetsz te bármelyik oldalon, ha odáig nem jutsz el, hogy nem fenyegetjük veréssel a fórum társakat, akkor nem jutottál sehova. Mert akkor mindegy. Például én ezt, amit nem értek, hogy azért ez bármennyire is mi is sokat beszélünk róla, meg hát erről írunk, a Gamer 365 erről szól, azért ez egy hobbi. Még csak én a politikán való vitatkozást is egy szánalmasnak tartom, egy bizonyos szinten túl a ismert nagy magyar online lapnak a politikai topikjai néha borzalmasak, és hogy emberek ott mit tudnak politikusok háta mögé bújva, illetve vélemények mögé bújva egymás fejének vágni, holott az egy olyan dolog, ami azért napi szinten érinti mindnyájunk életét, a magyar politika és annak az alakulása. Ez viszont nem. Abszolút nem. Az, hogy most a PlayStation 3-ból többet adtak el, mint Xbox 3-6-ban volt, vagy vice versa, ez hobbi szinten jó róla vitatkozni, és mi is hallottam olyan véleményt, hogy azzal, hogy mi kiteszünk egy ilyen hírt, mint például ez az elemzős hír, vagy például egy az eladásokról, vagy hogy 10 milliót adtak el az Xbox 3-ad, ezzel mi gerjesztjük a vitát. Édes Istenem, dehogy! Tehát nem erről van szó. Minket ez, mint az ipar, mint az érdekesség, mint a játékipar, ezzel foglalkozunk, ez a hobbink, ezt szeretjük. És ennek a történéseit kommunikáljuk, az, hogy ebben emberek egy ilyen hírre, hogy 10 millió Xbox 360-at adtak el, úgy reagál, hogy a kurva anyját a Bill Gatesnek, azzal én nem tudok mit kezdeni. Ezek lényeges történések, amikről be kell számolni platform hovatartozástól függetlenül. Ezért ezekkel nem az a cél, hogy most itt emberek egymásnak essenek, vagy emberek erről. Ez az a cél, hogy tudósítunk, és a komment az azért van, hogy ezt kulturáltan megbeszéljék, hogy igen, 10 millió Amerikában, hogy vannak, hála jó Istennek, még mindig azok vannak többségben, akik ezt kulturáltan le tudják reagálni, és ott jön be a konzolháború, aki nem tudja. Aki egy ilyen hírből azt mondja le, hogy mert a Red Ring-es geci az Xbox 360. Semmi köze. Valóban az Xbox 360-nak vannak még mindig hardware problémái, kevésbé, mint fél éve voltak, vagy egy éve voltak, és a PlayStation 3-nak is mit tudom, fagy a GTA 4, meg fagy a Xbox 360, de ahhoz semmi köze, hogy 10 millió Xbox 360-at adtak el Amerikában. Semmi. Tehát ezt kéne ketté választani. Na, de nem, szerintem ne prédikáljunk, hanem ugorjunk tovább. Két konferencia is volt, pontosabban egy Microsoft Gamers Day volt, vagy Spring Event, vagy Spring Showcase, ahogy hívták, és volt egy konkrétan egy PlayStation európai esemény, ahol történtek bejelentések, mind a kettőn, és egyiken se pontosan azok, amiket nagyon vártunk. Kezdjük talán a Microsofttal, az volt előbb. Ott a nagy pletyka az volt, hogy a mozgásérzékelős kontrollerüket a Newton kód nevűt, ami nem tudjuk, hogy létezik-e, de így már annyi helyről mondták, hogy... Microsoft pletyka. Microsoft pletyka, tehát igaz, hogy ezt bejelentik, és ez nem történt meg. Hanem bemutatták az őszi játék kínálatokat, őszi karácsonyi kínálatokat, amiben négy fontos cím van. A Too Human, a Fable 2, az új Banjo, ami egyébként platform játékból kicsit átment platform, és... Járműves platform. Járműves platformá, ugyanis az a lényege, hogy a összeszedett elemeket, azokat nem begyűjtött elemként használjuk, tehát nem egy ilyen szám lesz valami statisztikában, hanem felhasználjuk a kocsi repülők építésére. Tehát ez egyik rész, meg még a legfontosabb, nem a legfontosabb, de fontos, még a Viva Pinata, Trouble in Paradise bejelentés. Hát igen, ami... még a Gears of War 2. Igen, igen, a Gears of War 2 is. Akkor öt. Az öt. Gyönyörű. Ami egyébként nagyon szép. Tényleg nagyon szép játék lesz. Hát most láthattuk először in-game videó formájában, és hát tényleg baromi jól néz ki, és komoly munkát végeztek az Epicnél. És ők megcímezték azokat a problémákat, amik az első részt érintették, tehát a történet komolyságának és a monumentalitásának a hiányát, a multiplayernek voltak kihagyott ígyszerei, és ezeket szeretnék kijavítani. És ha minden ígéretüket teljesítik, akkor komoly esélyeik vannak arra, hogy nagy eladásokat csináljanak. Hát ezúttal talán lesz benne sztori. Az elsőben abban nem. Elsőben, amikor én játszottam vele, és úgy nem akarok poénokat, mert mindig bizonyára van, aki nem játszott vele. És azt mondja, hogy ó, végre beindul. És vége lett a játéknak konkrétan, ajaj. Akkor hol volt a történet? De most állítólag lesz, mert hogy sokkal monumentálisabb, egy teljes városok süllyednek el, és akkor a Markuszék lemennek büntetni a sáskákhoz. Úgyhogy most így azért ez jobbnak tűnik, és már az a küldetés talán egy perc volt, vagy másfél perc, amit bemutattak, az is jóval monumentálisabbnak tűnt. Ott sáska seregek mozogtak. És rögtön... Jött azon a gizé ott a... Igen, a Brumak az első részből fő ellenfél volt, a PC verzióban, Xbox 3 verzióban nem került bele. Tehát ott egy korábbi fő ellenfele csak úgy bedobtak így mellékes dökként. Hát szintet léptek akkor Markuszék. Igen, igen, szintet léptek mindenképpen. A kicsit a Banjo-ra visszatérve, én ugyanennek a sorozatnak, pontosan nem ismerem, az első részen játszottam csak azzal sokat. De ez nekem, annak ilyen, hogy mondták, hogy azért platformer, hát a trailerben nagyon kevés, úgy kettőt igen, ugrott a maci, és az összes többi nekem ez úgy tűnt, mintha ez egy ilyen építgetős, Isten bocsássa meg, ilyen Car Combat játék kicsit, ami nem kár, mert van benne repülő, és az benne a pláne, hogy te magad építheted, de egyébként egy ilyen repülős, kicsit versenyzős, harcolós, majd lőttek folyamatosan, meg bombáztak, tehát nem nagyon tűnik platformernek. Igen, és ahogy néztem a trailert, vártam, hogy jöjjenek a platform jelenetek, de hát elmaradtak valamiért, pedig hát a Rare is eléggé erősen kommunikálta, hogy ez nem egy járműves játék, hanem egy platformer, de hát úgy néz ki, hogy inkább az a másik vonal fog dominálni, bár ennek ellenére örülhetünk, hogy azért végre valami ilyesmi is jön a... Nem csak, hogy az Xbox 3-atlan kínálatban, hanem úgy globálisan, mert nem nagyon... dominál ez a műfaj, ehén szólva. Többször is, a trailer után is mondták, hogy ők azért platformjátékot csinálnak elsődlegesen. Szegény Manga 02 a fórumunknak a Rare fanatikusát, talán mondhatom ezt, ő próbálta mindenki győzködni, hogy azért ez platform lesz, és azért ők elég sok mindent elhintettek erről. Én el tudom képzelni azt, hogy mint ahogy a gondolom a Mario Sunshine-nal játszottatok mindannyian, abba ezek a belső részek, hogy bemész egy helyre, és akkor ott platformkodhatsz, lehet, hogy itt is úgy lesz, hogy a nagy világban mozogsz a kocsiba, és akkor lesznek ilyen belső pályák, ahol majd kiéleted az összes nagyugrásra való hajlamodat. Persze minden bizonyan, ugye össze kell majd gyűjtögetni ezeket az alkatrészeket. Kicsit off topic, de így amikor a GTA 10-ese után így kicsit bánom, hogy a Galaxy-ra nem adtunk 10-est. Már csak ennyi. Igen, akkor én nem engedtem szerintem, és... kicsit bánom, hogy nem adtunk rá 10-est, mert tudom, most így végigjátszottam én is, és haza megyek, kijavítom. Nem, utólag nem fog, 9-6-ot kapott, azt hiszem, ami a még mindig tán a második majd Halo 3-ra adtunk annyit. God of War 2 kapott még ilyen nagyot, de tényleg nem nagyon szoktunk 9-9 fél fölé. Igen, igen, 9-9 fél fölé ritkán. És ugyanabból az indítatásból, mint a GTA 4 megérdemelte volna a Galaxy 10-est. Leginkább azért, mert azt mondjuk, hogy a maga zsánerében a legjobb. És az. Tehát jó, mindegy, ugorjunk vissza. Nem is a Microsofthoz, hanem rögtön a PlayStation konferenciára, ahol azért nem történtek olyan egetrengető nagy bejelentések. a legnagyobb aztán az volt, hogy hát a Killzone, igen, tehát a negatív igen, a legnagyobb újdonság az volt, hogy csak jövőre lesz Killzone 2 egyébként. Nagyjából, igen. Azokról beszéltek, azokról a játékokra, amiket már ismertünk és tudtunk, hogy jönnek. A Resistance, a Little Big Planet, Resistance. De a... A Resistance, már a fórumokon is elkezdtem, a vlogban is elkezdtem, de őszre, aki megveszi a Resistance 2-t, az jelentkezhet nálam a 8 fő story co-op mód csapatába, és együtt nyomjuk végig, amilyen gyorsan csak tudjuk, mert ez egy új élmény lesz. Én egyébként én megnéztem a Ted Price... Hát PlayStation tulajdonosoknak mindenképpen. Én megnéztem a Ted Price-nak, aki ugye... Miért? Hát Halo 3-4 emberes co-op. De arra írtak egy külön sztorit? Nem, arra nem írtak egy külön de sztorit. De erre írtak egy külön sztorit? Hát itt külön pályák lesznek, ami viszonylag... Tehát nem a, nem ezek a fő, nem, nem, ezek nem a fő derültek még ki. Játszott. Nem, hanem attól független, de kapcsolódó dolgokat játszunk végig. Igen, de az, tehát attól olvastad, hogy ez 6 vagy 7 pálya. Jó, ez WoW, hát most... Nem, mindegy, a WoW-ot ne keverjük ide. Ne keverjük ide, igen, tehát ez olyan szempontból új, mert PlayStation-on nem tudom, hogy volt-e a Haze-t lehet majd co-op-ban tolni a sztorit, ugye a demót még pont kettem. Hát a demót, igen. De lehet a sztorit is, tehát nem... Nem ez lesz az első. Volt olyan játék, amit be story co-op volt konkrétan? Hát nem volt szerintem, hát nem tudok. Lehet, hogy volt, akkor meg kijavítanak minket. De az egy, igen, mert hogy pont azért csinálnak neki külön pályákat, vagy külön story vonalat, mert hogy 8 fő nem nagyon tudna kolbászolni a normál pályákon. Hát illetve meg a 60 fős multi, ami ez nem lesz elég sajnos szerintem az oldal PlayStation látogatóinak. Az a része, akik a vehet... A PlayStation látogatói mindenképpen elegek, és bőven. Hát, az a rész, aki szereti, arra gondolok. Igen. Igen, ott az. De az eleve is eleve problémás, ez a 60 fős. A 60 fős az úgy sok, azok nem együtt fognak egymás ellen vonulni, hanem különféle küldetéseket fognak szimultán megoldani, és akkor azok valahogy kapcsolódnak egymáshoz, nem tudom, hogy külön területeken nem, dolgoznak majd. Igen, én megnéztem a Ted Price-nak a beszélt, aki ugye a Insomniac az elnöke, ő mesélt a játékról, ennek a 60 fős multiről. Erről akartunk is írni, de aztán későn érkezett normális minőségű videójáték, úgyhogy inkább nem raktuk ki. Én azt sajnos nem is láttam, hogy néz az ki? A fotók azok úgy néznek ki, hogy hű. De igazából a multit mutogatták, ahol ilyen túlságosan kiemelkedőt 60 fő mellett nem lehet, de egyébként teljesen korrekt volt. És úgy lesz megoldva ez a 60 fő, hogy több csapatra lesz felosztva ez a 60 ember. Mindenkinek lesz saját objektívja, tehát mindenkinek külön feladata lesz, amik dinamikusan változnak attól függetlenül, hogy az egyes csapatok milyen feladatokat csinálnak meg. Minden egyes csapatnak lesz egy rivális csapata, tehát nem lesz olyan, hogy beáll a harc, és nem történik semmi. Tehát az egésznek az a lényeg, hogy teljesen dinamikus, folyamatosan változik, és ezért jól, tehát nem a 60 fő, nem a 60 fő nem egyszerre mindenki ellen harcol, hanem ezeket elosztják. Úgy mondták, hogy ezek harcok a nagy harcon belül tulajdonképpen így kommunikálták. Tehát, hogyha most rossz majd akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy ez nem igazi 30v30, hanem ilyen 8v8-ak, 4v4-ek összekötve, igaz? Hát, figyelj, lényegében nem, igen, nem de nem balaszkodni akarok, csak persze, csak azt tehát, tulajdonképpen hogy... nem az, de ez talán jó is, mert igazából... De ezek, de mindenki lát mindenkit, tehát... Igen, tehát mindenki lát mindenkit, hát akkor, csak az a lényege, hogy akkor ne az 30 legyen... versus 30, igen, igaz? Tehát az a lényege, hogy ne egy hatalmas káosz legyen, hanem 60 ember egymás ellen harcol, hanem fel vannak osztva a kisebb csapatokra. Wolf Battleground, na mindegy! Mindegy. Nem a játékot, mert a Resistance egyébként én is abszolút várom, és majd a kis 8 fős kommandódnak szeretnék a részese lenni, amikor az neki indul Antaru hadnagy vezetésével a gonosz... Nem tudom, hogy egy Chimera. Szétlőjük a següket. Chével kell mondani, Kimérák. A Kimérák szana szétlövésére. Alter Aquelli? Jó, nem, ne... Osztor. Ne... Dörzsöljünk sót 40, a sebben, 40 de. Versus 40? Nem, mindegy, nem, az egy más játék, és ott is az is egy... Mert ahogy Drag mondta, hogy Dina, igen, ott is hasonló a felállás, ott is feladatok vannak, és be lehet támogatókat hívni, és... Feladatok vannak, amit nem csinál meg senki, hanem mindenki indul lelőni a generálist. Igen, pontosan... Erről, hogy itt kíváncsi leszek, hogy ezt hogy oldják, mert minden ilyen ígéretből ott is nagyon meg van csinálva, hogy így támogatás, úgy bombázókat lehet bomba, meg objektív, meg stb. És ehhez képest egy részeg üvöltő banda rohan a főcél felé baltákat és varázslatokat és próbálva. Aki gyorsabban le tudja gyakni. Igen. picit off topic, de ez is hír, ez tartozik, ha már, hogy WoW, a Wrath of the Lich Kingnek a dolgait bejelentették fel, egy embargót megszüntettek, levettek egy embargót, és kiderült, hogy a következő kiegészítőben igen csak komoly ígéreteket kapunk, akár Battleground fronton is. Szerintem csinálunk egyszer egy WoW-os podcastet külön. Tényleg most ne WoW-ozzunk. De ne! Ne, mert általában a Gamer365 podcast általános közönség és a Warcraft közönség az két külön közönség, azt hiszem. PC, Mass Effect. Mass Effect PC verzió, illetve a Spore PC verziója is az Electronic Arts kezdeti elképzelései szerint 10 napos online aktiválást igényelt volna, tehát 10 naponként egy online ellenőrzési folyamat zajlott volna le, aminek ahol, ha mintha megbukik, illetve nem tud csatlakozni a játék, akkor letilt. De visszakoztak. A hivatalos indoklás tudjátok miért? Mi volt? Hogy nem akarnak kibaszni a külföldön szolgáló amerikai katonákkal, akiknek az iraki sivatagban, miközben lövik az arabusokat, nincs netjük becsatlakoztatva a laptopra, és nem tudnak így Mass Effectet játszani. Ez volt. Komolyan. Ez jó szöveg. Mondhatták volna azt, hogy nem akarnak kibaszni azokkal, akik megvették a játékot? Nem, mert... Egyébként teljesen érvényes az a megfontolás, amit te írtál, azt hiszem, a belső csatornára, hogy miért mindig azzal basznak ki, aki megveszi a játékot? Igen. Mert hogy az, aki letölti feltört változatban, mindenki... az nem fog vele szívni, az majd felinstallálja, annak nem kell majd a lemesse, hogy bent legyen állandóan meghajtóba, annak nem kell, hogy online aktiválás legyen. Aki meg megveszi, az meg szop. Igazából én valahogy úgy érzem, hogy a kiadók valahogy így tévesen látják ezt az egészet, mint hogyha nem tudnák, hogy ezek a másolt példányok nem úgy kerülnek az internetről, hogy Józsi megveszi a boltban a Mass Effectet és kölcsönadja Tibinek, aki Ferinek kölcsönadja, aki kölcsönadja Zolinak, és akkor mindenki a Józsik a boltból megvett példányával játszik, hanem kikerül egy változat, és akkor... Ezt megtörik és letörik. Ennyi, tehát ennek semmi köze ahhoz, hogy a bolti változatot hogy lehet megtörni, vagy hogy nem. Mert általában a GTA 4 mikor jött meg? GTA 4-en mindenki játszott azelőtt, mielőtt kijött volna a boltokba, akkor a boltokból vitték el? Hát jó, nem mindenki. Tehát én nem, tessék. Én rendes gyerek vagyok. Nem, én azt mondják, hogy a megjelenés utáni pár hét, egy hónap a legkritikusabb. Tehát hogyha azt ki tudják húzni anélkül, hogy lenne tört példány, akkor az eladások azok szignifikánsan magasabbak, mint hogyha már megjelenés után, adott esetben megjelenés előtt elérhető lett volna a tört változat. Én ezt úgy értékelem, ez nem egy jó módszer, amit csinálnak. Kétségtelen, hogy próbálkozni kell, mert azért az látszik, legutóbb például a Crytek főnök nyilatkozta azt, hogy hát most ők átmennek szépen multiplatformba, és szopjanak faszt azok, akik szétvarezolták a játékukat. Nem így mondta, de ez volt a lényege. Mert hogy konkrétan azt mondta, azt hiszem, hogy elkezdték a listát vezetni azokról a Crysis verziókról, akik konkrétan lebuktak vele a neten, mert online próbáltak játszani, meg frissíteni, meg stb. És hogy olyan hosszú volt a lista, hogy már sírtak. Hogy már azt látták, hogy egy eladott példányra istentelen sok varez példány jutott. És sajnos ez így van, és ez most nem varez ellenes kirohanás, mert ez egy bonyolult helyzet, és nyilvánvalóan sokat lehetne beszélni róla, de ez tény, hogy PC-s platformon eljutott odáig ez a varez helyzet, hogy elmenekülnek a fejlesztők. Pont, és akkor lehet olvasni sok helyen, hogy a gecik, mert mikor jön a PC verzió. Soha! Soha, barátom, soha! Mert elloptad, bazd meg, az előző részt. Mert hogy a gonosz multinak az nem számít, hogy te elloptad, mondta az ember. Mi az az egy eladás, meg hogy Magyarország, meg hogy stb. Igen, ellopta 1 millió másik. Aztán pont. És tudom, hogy drága a játék, bár PC-n pont nem igaz, mert nem drága, basszus. Tehát a PC-n egy új játékot a megjelenés után 3 hónappal meg lehet venni 4000 forintért. És tudom, hogy van, aki azt se tudja rá kiadni. Na, ezben ne rovaljunk bele. Ne menjünk bele. Erről is csinálunk egy speciális kiadást. Erről lesz nagyon speciális podcast kiadás. Ebből szerintem most a tényleg egyébként volt az, hogy vendéget hívunk meg, és a következőre fogunk is. Úgy volt, hogy most is jön, de nem tudott jönni. Külföldön van. De lesz vendégünk, és vele is fogunk erről beszélni. Egyébként, már csak azért is, mert ő egy... Érintett. Már nem a... abban, hogy ő letöltene, vagy hanem a játékfejlesztésben érintett. A játékfejlesztésben érintett. Igen, nem egy aktív letöltőt fogunk meghívni. Bár lehet, hogy kéne egy ilyen valami, ez az ilyen, vannak ezek a kiemelt torrent, a kiemelt síderek egyes szájtokon, és egy ilyen top-top sídert kéne meghívni, és elbeszélgetni, hogy miért? mi motiválja? Okok arra, hogy motiválja. Na, a lényeg az, hogy Mass Effect és végül is visszakoztak. Ami adott esetben jó, mert ezt nem így kell csinálni. Hanem úgy kell csinálni, ahogy az EA most már kezd átállni PC-n erre az üzleti modellre. Bizonyos játékai, lásd Madden, meg a sportjátékai eltávolítja a PC-ről. Akkor lesz egyébként, most gondolj bele, nekünk ez a Madden, ez most nem nagy érveszteség. Mi lett volna a FIFA az? Mi lett volna? Milyen reakciók lettek volna? Mert ha bejönte volna az EA, hogy már pedig a következő FIFA nem jelenik meg PC-re. Igen, mint hogy a következő Madden, ami igen, az amerikaiakat érinti. Olyan, mintha náluk nem lenne a FIFA. Hát ez benne van a levegőben. Ez teljesen elképzelhető, hogy azt mondja az EA, hogy a 2010 nem fog megjelenni PC-re. És látszik, hogy az EA a PC-verziót, a FIFA PC-verziót már több éve, nem azt mondom, hogy leszarja, de hát nem nagyon foglalkozik vele, mert nem a Next Gen grafikai engine-eket írják át PC-re, hanem a jó kis PS2-est. Turbózzák. Jó. Tehát mi lesz, ha jövőre nem lesz FIFA? Mit csinál az EA? Próbál ilyen más modelleket követni, mint a Battlefield Heroes-zal, hogy jó, tessék, kliens ingyen, aztán utána mikropayment. Csak meglátjuk, fizessetek. Meglátjuk, hogy hol. Meglátjuk. Így nincs van ez. Meglátjuk, hogy ez hogyan működik. Ami távol-keleten egyébként működik. Lehet, hogy Európában vagy Amerikában nem fog. Még egy utolsó kérdés ehhez. Csak a Mass Effect kapcsán léptek vissza ettől, vagy a Spore kapcsán is, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkoztak? Arra vonatkozóan nem nyilatkoztak, annyit tudunk, hogy a Mass Effectben nem lesz. És a Spore valószínűleg egyébként az EA-nek egy amúgy is egy nagyon nagy, hát hogy is mondjam, kérdőjeles játéka, mert az egy nagy vállalkozás, egy nagyon sokáig fejlesztett vállalkozás, amit tavaly Lipcsében láttunk belőle, az bizarr volt, izgalmas és érdekes egyszerre, és nagyon nem lehet tudni, hogy abból mi lesz. Jaj, az lehet nagyon jó is. Így van. Meg... Én fórumon is írtam azoknak, akik nagyon lelkendezve írtak róla, hogy várjunk még ezzel, mert az lehet nagyon jó játék is, és lehet sok nagyon nagy bukás lehet. Is. Sok minden lehet. És pláne szerintem, hogy ők most ezt erre a jelenlegi PC-s piacra kieresztik, bár erős online komponense van. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy mit csinál. De hát Bill Wright-ot szeretjük, és reméljük, hogy ismételtem. Belecsap a lecsóba is. Valami nagyon jót kapunk tőle. Két apróbb hír maradt még az elmúlt hónapból. Az egyik az a GTA 4-nek az eladásai, ami hát azért annyira nem voltak megdöbbentőek. Hát tehát sok elment belőle. Elment 6 millió darab belőle. És meglepő módon nagyon sok Collector's Edition változat ment el. Igen. Hát én nem vettem Collector's Edition változatot. Mi volt benne egyébként extra? Egy térkép, egy soundtrack CD, egy sportáska és egy páncélkazetta. Ez azt jelenti, hogy van létjogosultság ezeknek a drágább, de különlegesebb kiszerelésű kiadásoknak. Voltak, ez azt hiszem 20 euróval volt drágább, azt hiszem 80 euró volt. Ami belegondolsz annyi, hát nem, nem olyan nagy... Nem a katasztrófa szint. Nem katasztrófa összeg, egy egyébként viszonylag jó kinéző kollektorzer. És elment belőle 6 millió is, és az 500 milliós bevételével minden idők legnagyobb szórakoztatóipari, legjobb szórakoztatóipari premierjét tudhatta a háta mögött, ami sejthető volt. Hát igen, várható volt. És lehet, hogy ez sem menti meg a téktút attól, hogy felvásárolják őket. Michael Pachternek mondja magát? Pachternek mondja magát az úr. Aki a Webbush Morgan, jól mondom? Jól mondom, nak az elemzője. És ő a Magyarországon nem is ismert, de így globálisan, játékos szinten ismert játékipari elemző. Éppen tényleg ismert az arca. Gyakran. Nagyon sok interjúban megjelenik. Sok-sok interjút, egy szemüveges... Cikkei megjelennek. Igen. És sokan utálják. Sokan utálják, meg szokott is tévedni. Ő a Game Thrillers-en, a egyik ilyen kerekasztal beszélgetésen pár hete azt bonus mondta... Bonus round. A bonus roundban, igen, hogy szerinte a Take-Two összeolvadás, hogy az EA... A Take-Two felvásárlás az eldöntött ügy, az gyakorlatilag meg fog történni. A kérdés az, hogy milyen pénz fog. Tehát itt már nem a tényen vitatkoznak, hogy megveszik, hanem hogy az aktus az. Az aktus során, vagy előtt milyen pénzösszegek cserélnek gazdát. És állítólag az IE most újra. A napokban ismét. Állítólag felvettek a szem $1 milliárd kölcsön, talán ebből a célból. Igen, tehát most ismét ajánlatot ad, már emelt áron. A Pachter azt mondta, hogy az eredeti ajánlat az olyan $26 volt részvényenként. Szerinte az EA 32-ig fog elmenni, és a 32-jel is fogják adni a Take-Two-t. Még akkor is, ha az EA-nek általában tulajdonképpen csak a Rockstar kell. Tehát ez... Ők nagyon akarták, hogy a GTA 4 megjelenése előtt megtörténjen. Igen. Ez, de hát... Igen, de... és a Rockstar, a Dan Houser, aki a Rockstar főnök, ő is úgymond pozitívan nyilatkozott, azt mondta, hogy annak ellenére, hogy az EA-nél a Rockstar valószínűleg egy jóval nagyobb tóban lenne, jóval kisebb hal, még akkor is ő úgy látja, hogy az EA-n belül is van a Rockstarnak, mint csapatnak, mint egy külön részlegnek létjogosultsága. Tehát itt már az egymásra kacsintáson túl, itt már tartanak az ágy felé a felek, csak még nem került le a ruha. Tulajdonképpen erről van szó. Tehát ismét kisebb hely lesz a játékpiac olyan szempontból, hogy kevesebb cég lesz. Ja, mostanában megszokottak ezek a egyesülések. Activision, elég sok Vivendi, minden volt. Namco-ban, de korábban. De korábban. Kicsit Square korábban. Square Enix még korábban. De tényleg kevesebb cég lesz. Tehát a végén az a 10-15 fős valami lekorlátozódik majd 4-5. És az lesz, mint a mozi stúdióknál, hogy 4-5 mamut uralja a piacot. És az utolsó kis megbeszélendő témánk az erre a hónapra, május hónapra a Doom 4 bejelentése. Hát de mit lehet erről mondani? Doom, azt bejelentették a Doom 4-et. Igen, csak furcsa volt, hogy bejelentették egy ilyen hétköznap délután. PlayStation DL egy időben. Igen, ilyen szerda délután 2 óra 30 perckor az ID kiadott egy közleményt, hogy csináljuk a Doom 4-et, és majd lesz valamikor, és gyertek hozzánk dolgozni. Ez a Doom 4 ezzel a spéci új multiplatform engine-nel fog működni? Igen, az tehát ID akkor, Tech 5. Akkor minden platformra lesz. Igen, ez egy PlayStation 3, Xbox 360, PC engine. Ezeken mutatták. És állítólag az a nagy ereje, hogy mind a három platformon ugyanúgy néz ki, és ugyanúgy fut. Van console future. Lehet. Nem, ez tényleg ebbe az irányba vezet. Tehát ez tudatosan egy olyan engine, amit úgy fejlesztettek ki, hogy egyszer kelljen megírni a játékot, és ez mind a három platformon tökéletesen ugyanúgy nézzen ki. Nyilván a gépek lehetősége ez mérten. Egyébként a Doom 4-jel kapcsolatban sokan osztották, hogy ez már a Doom, ez már régen sem volt nagy dolog. Nekem volt egy ilyen elképzelésem, nem tudom, hogy miért gondolkoztam, hogy most egy pont arról, hogy a Doom 4-et hogy lehetne next-genesíteni, de képzeljétek el azt, hogy van egy város, mondjuk a pokolba átzuhant, másik dimenzióval, ott vagy a katonaként, ott vannak a társait, hullák, ott van náluk a néhány fegyver, és tudod, hogy ott van 10 km-re tőled a portál vissza a földre, és el kell jutnod oda. És úgy, mint a Crackdown-ban azt mondod, hogy van egy célod, és hogy jutsz el oda. És nagyon nagy lemodernizált telepek, persze nyilván nem ez lesz belőle, de lehetne egy ilyet, hogy ilyen túlélős, horroros démonhordák ellen, nem az, hogy lelövöd őket, hanem elbújsz, megpróbálsz ésszel, tehát lenne. Az már nem Doom lenne. Hát igen, de a koncepcióra gondolom. Az nem lenne Doom. Nekem volt egy olyan ötletem még a Doom 3 megjelenés után, ami szerintem... Lelőni! Doom 3-ot elbaszták sok szempontból. És hogy csinálni egy ilyet, hogy Doom back to hell, de a tut azt kell kettővel írni, és ez a San Andreas-t egyesítette volna a Doom világával, ahogy mondod, hogy ez mondjuk a Los Santos vagy valami város átkerült volna a pokolba, és egy ilyen gettó négerrel, rap zenére, és egy, ahogy most csinálják ezt a 50 Cent játékot, a 50 Cent Irakba megy, ami egyébként a legcinikusabb, legpénzhajhászabb ötlet, amit el lehet képzelni, hogy 50 Cent versus az arabok. Tehát ez kész. Hogy valakinek van pofája ezt elsütni, és én tudom, hogy sok játék próbál ezen a hullámon lovagolni. Hát még a nyomorult Saints Row, akiből készül második rész, ha láttátok azokat a karakterbemutató videókat belőle, hát ez egy idióta játék. Tehát a szó legszorosabb értelme idiótára vették. És tudják, hogy a GTA meg ezen a gangster hullámon el lehet lovagolni annyira, hogy egyes helyeken annyira írták, hogy az első rész jó volt, hogy én pár hete láttam leértékelve, és felmerült bennem, hogy megveszem, de aztán rájöttem, hogy jön a GTA 4, és ez kicsit olyan lenne, mintha miközben a Jessica Alba mesztelenül várna a hálószobába, én a fürdőszobában maszturbálnék. ha vennék egy Saints Row-t most... Úgyhogy nem vettem meg, és ugye a második résztől pedig kicsit megijedtem, hogy Jézus Atya Úristen, mit műveltek ezzel a... Hogy lehet... Persze lehet, hogy jó lesz, nem tudom. Csak hát van egy GTA 4 mellett, ami mellett igen, csak eltörpül. Igen, talán addigra, mert most azt hiszem augusztusban jön ki, talán addigra kiátszotta mindenki magát a GTA-val, és hát ha az embereknek hirtelen még itt vágyuk támad, még ha ilyen idióta... klónra, de akkor is. De eset most ez a sandbox piac is eléggé kezd telítődni, szóval egyre kevesebb terük van ezeknek a egyéb próbálkozásoknak. Én a Saints Row-val még a megjelenés idején játszottam, és én nekem már akkor sem jött be az, az igazság. Tehát, hogy én tudtam, hogy ők a GTA 4 előtt akartam mindenképpen megjelenni, de az a grafika nekem még a gyenge PC-mhez képest is sivárnak tűnt. Tehát olyan lecsupasztott San Andreas kicsit felhúzza magasabb, magasabb felbontás textúrákkal is más irányvonalra meg stílusra, de nekem nem tetszett egyáltalán, és nem tudom elképzelni, hogy a Saints Row 2 most a GTA 4 után bármilyen hatással lesz majd. Annyi biztos mondom, hogy látszik, hogy mindenképpen el akarják különíteni azt a játékot, tehát ők idiótára vették. A reklámjaik idióták, a szerencsétlen Gary Busey, akit ilyen úgy röhög, mint aki nem tudom, hogy be van tépve. Nagyon beteg az egész, úgyhogy lehet, hogy ez el fogja adni, hogy ennyire beteg. Hát, szerintem ennyi volt május. Júniusban lesz egy vendégünk, először a Gamer 365 podcast történetében, és nekünk is nagy megpróbáltatás lesz, mert akkor nem bazd megelhetünk, ha itt a vendég. Hogy hozza, ne hozza ki magát, hogy itt akkor kár. Az lesz a nem bazd megelős podcast. Jade Raymond. Az bazd megelős, mert... Nekem ő már volt vendégem egy-kétszer a képzeletemben. Nagyon jó volt, de nem. Nem, de hasonlóan fajsúlyos személyiség. Így van, így van. Egy kis tízer. Legyen meglepetés. Legyen meglepetés. Egy hónap múlva ugyanitt. Találkozunk. Sziasztok. Sziasztok.